usiłował zabić 18-latkę w Nowym Sączu, przyznał się do winy, grozi mu za to nawet dożywocie. Ranną kobietę znaleźli przypadkowi przechodnie w czwartek przy miejscowym dworcu autobusowym. O powrót do zdrowia nastolatki walczą lekarze z sądeckiego szpitala. Jej stan jest ciężki. Zatrzymany 21-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu, informuje Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Po rozmowach z policjantami w końcu przyznał się do popełnienia tej straszliwej zbrodni. Na nas wspólny wniosek policji i prokuratury sąd rejonowy w Nowym Sączu aresztował go na 3 miesiące. To wszystko jeszcze będzie dokładnie wyjaśniane, czym kierował się mężczyzna. My wstępnie ustaliliśmy motyw działania, niestety ze względu na dobro postępowania, ale także uszanowanie prywatności tej młodej kobiety nie możemy podawać bliższych szczegółów. Na razie wiadomo tylko tyle, że kobieta i mężczyzna byli znajomymi. Albo nasze postulaty zostaną spełnione, albo trzeba będzie podjąć radykalne działania. Ewa Kopacz zapowiada, że będzie ostro walczyła o polskie interesy na unijnym szczycie klimatycznym. Według Polski zaproponowane przez Brukselę limity emisji dwutlenku węgla po 2020 roku są zbyt restrykcyjne. W tej sprawie premier stawia dwa warunki. Pierwszy warunek to taki, że musimy zachować ilość naszych emisji, a drugi warunek to to, żeby te emisje mogły być w dyspozycji polskiego rządu, żeby przekazywać instytucjom energetycznym po to, żeby nie podnosić ceny polskiej energii elektrycznej i przekazywać je za darmo. I to są te dwa warunki, które ja postawiłam. Jeśli zostaną spełnione, to ja oczywiście będę dążyć do tego, żeby przyjąć to, co będzie na szczycie. Na rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym spotkaniu politycy zdecydują o nowej polityce energetyczno-klimatycznej Unii po 2020 roku. Premier Ewa Kopacz już wcześniej wielokrotnie zapowiadała, że jeśli polskie racje nie zostaną uwzględnione, to niewykluczone, że Warszawa użyje weta. Ratownicy wciąż pracują w kopalni Mysłowice Wesoła, chociaż wczoraj odnaleźli ciało górnika, który zaginął podczas wybuchu metanu. Teraz walczą z podziemnym pożarem. By zamknąć rejon, w którym doszło do wypadku, ponad 660 metrów pod ziemią budują 5 tam przeciwwybuchowych, wyjaśnia Grzegorz Standziak ze sztabu akcji. Pozwolą nam wyizolować rejon teraz tuż pożaru po to, żeby go wygasić i za jakiś czas, pół roku, rok, może dłużej, nie wiemy, wejść i ocenić skutki, na podstawie których być może dojdziemy do tego, co było przyczyną całego tego nieszczęścia. Budowane tamy mają odizolować strefę pożaru od sąsiednich wyrobisk. Po to właśnie, żeby tak w cudzysłowie nie zatruwać pozostałej części kopalni i móc tam rozpocząć najpierw prace jakby odtworzeniowe, bo część rejonów jest zalana, odwodnić, sprawdzić stan maszyn i urządzeń, sprawdzić warunki, po to, żeby stopniowo móc uruchomić prace górnicze. Do wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła doszło 6 października. Do zaginionego wtedy górnika ratownikom udało się dotrzeć dopiero po 12 dniach. Niestety nie przeżył katastrofy. W siemianowickiej oparzeniówce mimo wysiłków lekarzy zmarło 2 poszkodowanych, stan 5 wciąż jest bardzo ciężki. Dotąd za sprzedaż głosów karano jedynie polityków. Teraz będą za to odpowiadać także wyborcy. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę w tej sprawie. Wybory parlamentarne w tym kraju już za tydzień. Za samo wyrażenie gotowości do sprzedaży swojego głosu bądź też pośredniczenie w takiej procedurze można zapłacić karę od 1700 do 5100 hrywien, czyli od 450 do 1350 zł, albo trafić do więzienia na 2 lata. Zaostrzono kary dla polityków. Teraz za kupowanie głosów mogą zostać pozbawieni wolności na 3 lata. Kupowanie głosów bezpośrednie, czyli za konkretną kwotę czy reklamówkę podstawowych produktów spożywczych, bądź też pośrednie, gdy kandydat budował place zabaw, remontował szkoły i przedszkola, było hitem kampanii wyborczej do parlamentu 2 lata temu. Eksperci oceniali, że stosowano je niemal we wszystkich okręgach. W czasie tej kampanii to zjawisko jest notowane jedynie w 1/3 okręgów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Słoneczne popołudnie prawie w całym kraju. Synoptycy zapowiadają deszcz tylko w zachodniopomorskim. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami. Na północy, wschodzie i zachodzie, wysoko w Tatrach, może padać śnieg. Temperatura minimalna od 6 stopni w Zakopanem do 14 nad morzem. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wieża we Francji, wielki mur w Chinach, a w locie wielkie nieba, wielka wyprzedaż. Wszystkie kierunki aż do 50% taniej. Koniec promocji dziś o północy. Sprawdź na lot.com. Lot, ty wyznaczasz kierunek. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień stary komputer na nowe laptopy z czterordzeniowym procesorem, dyskiem 1 tera i pamięcią 8 giga już za 1999. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Bezpieczeństwo? Przeszkoda widoczna nawet 40 metrów wcześniej. Jasność? Zdecydowanie więcej światła na drodze. Żarówki samochodowe Nightbreaker Unlimited firmy Osram są doskonałe. Nightbreaker Unlimited. Maksimum bezpieczeństwa na drodze. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telefon na nowy smartfon. W Media Expert smartfony już za 199 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kydryński i zapraszam na siestę. Jestem przekonany, że ten pierwszy nasz dzisiejszy gość, że jego obecność Państwa jakoś specjalnie nie zaskoczy, ale wierzę, że sprawi przyjemność. Canalino, le ponde ma coma bandido, colongone lasso di buchi maia mambia banatido, l'indi gambale, e si malangua muca lucitem, adicom, tu asanu tunde, di mende ben, muate wenge di timbi coca, muate wenge molino d'angua, e se le, na tutte uomini soli di mia la bobe. Audi con la me Di solongo a titi loco Colongone la solenghina di con viene con bo Canaleno Ne ponde ma con ma bandido Colongone la su di buchi ma chiama di ambanatido Lene cambale e si malangua miango mi sita Adicom tu asa du tunde di mende ben Muerte neri di timi coca Ugu ma molino d'angua E se le na tutte uomini so di pina ma bobe Adicom la me Solongo a titi loco Kinder baba, sipi, nyulanche momira no, nyulanche odinderi na nina wa. Kamdema, nyulanche momira no, bato be ponde nika, ebemune mamongo nkinyondo. No właśnie, Richard Bona, to będzie jego tydzień. Przypominam, że ruszamy właśnie w tej chwili nieomal na naszą trójkową siestową trasę z Ryszardem, pierwszy raz od roku. Już dziś wieczorem, żebym zdążył dotrzeć. A o 20.30 zaczniemy w Głogowie, jutro będziemy w Krakowie, pojutrze w Poznaniu, potem Szczecin, Gdynia i Bydgoszcz. Bardzo się cieszę na te nasze siestowe spotkania z artystą, o którym chyba rzeczywiście możemy spokojnie powiedzieć, że jest to taki nasz siestowy artysta założycielski, że był z nami od samego początku. Od pierwszej płyty i jest także na 10. A propos, jeśli Państwo urodzili się wczoraj, to mogą jeszcze nie wiedzieć, że mamy właśnie już w tej chwili, trochę wcześniej niż zwykle, naszą jubileuszową 10. płytę siestową. Duety to pierwszy krążek, a na płycie drugiej także pojawia się Richard Bona, ale więcej specjalnie nie mogę o tym mówić, bo to jest płyta zakazana. Zakazane piosenki, tak bym to ujął najkrócej. No dobrze, to dzisiaj się słyszymy i widzimy w Głogowie. No a skoro już tyle pozytywnej energii na początku nam zabrzmiało, to pójdźmy tym tropem. Jest dzisiaj z nami też Michael McDonald. Nah, nah. All wasted on the ocean. ocean and love of our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what things to be. Radiation on the ground and in the sky, animals and birds are dying. No, no, no, no. My. Ooh. Oh, mercy, mercy me. Much more peaceful man can she stand? No. Michael. No, jak jest Michael McDonald, on nie pojawia się u nas często, ale jak on jeszcze sięgnął po klasykę Marvina Gaye, to znaczy, że będziemy zwolna w tym kierunku sobie dryfować. Może to nie jest właściwe sformułowanie, bo to raczej muzyka do pląsu jest, a nie do dryfowania z wolna. Więc może ułóżmy sobie taki pełen pląsu kwadransik, no za dużo powiedziane, tryptyk z naszymi ulubieńcami z tej sfery. Jest zatem także Will Downing, który dla odmiany sięgnie po klasyk Stevie'ego Wondera. Heaven is the prize. I I'm so glad I found you. You're an angel in disguise. I can't help it if I wanted to. Would you help it, baby, if I could? I can't help it if I wanted to. I can't help it, no. I can't help it if I wanted to. I would help it, baby, if I could. I can't help it if I wanted to. I can't help it, no. Oh, oh, oh. Downing, Stevie Wonder. No, jak miło, prawda? A może nawet o włos zbyt miło. Ja to mam do takiego rhythm and bluesowego szabadaba, cierpliwość tak na góra 7 do 9 minut. No, ale obiecałem tryptyk, więc jego zwieńczenie niech zabrzmi tak. Oto troszeczkę złamiemy ten R&B jednak klasykiem jazzowym. To jest jeden z największych gitarzystów wszystkich czasów, bez wątpienia, który od czasu do czasu także śpiewa, ubrany w fioletową koszulę jedwabną ze złotymi łańcuchami na gintowsie, czyli George Benson oczywiście, obok niego Al Jarreau, no a ten temat skomponował Miles Davis. You gotta have fun, boogie. You gotta have fun. Don't need no more. Only for of the wonderful things that you get out of life. There are four. Yes, there are four. And they may not be many, but nobody needs any more. You don't need any more. So many facts make a list of life. Truth takes the lead. You can relax knowing the gist of life. That's right, cause it's true you need. Then the second is honor, and happiness makes number three. When you put them together, you'll know what the last one must be. Baby, so there's truth, honor, and happiness. And one thing more, meaning only wonderful, wonderful love. That'll make it four. Wonderful love, make it four. I like to sing about love. sing about the, swing about the, sing about the, good to so dicky day, back when you could sit there, of life. It's truth you need. Then the second is honor, and happiness makes number three. When you put them together, you know what the last one must be. Baby, so there's truth, honor, and happiness, and one thing more, meaning only wonderful. No, to starsi panowie dwaj, pogodni i w jak znakomitej formie. George Benson i Al Jarreau śpiewali muzykę Milesa Davisa. A na tej płycie, bardzo ją lubię, sięgnęli po jeszcze jedną piosenkę, nie tyle Davisa, ale silnie z nim związaną, mianowicie Tutu. No, ale Tutu to już Marcus Miller z Milesem. To są czasy, kiedy Miles tylko grał na trąbie, a Marcus właściwie za niego robił wszystko inne. Panowie się spotkali gdzieś u progu lat 80. Marcus Miller i Miles Davis. I to był przełom dla Milesa i przede wszystkim dla wszystkich jego słuchaczy. To ile lat mogło minąć? 6-8? Całkowitej ciszy. Miles nie czuł się najlepiej, nie nagrywał, nie koncertował właściwie. I w pewnym momencie pomyślał sobie, że jeśli nie wrócę teraz, to nie wrócę już nigdy. I właśnie z Marcusem Millerem ruszył w trasę koncertową i pojawiło się także wtedy, był rok 1981, jego studyjna płyta. Pierwszy studyjny Miles od wielu, wielu, wielu lat. I pomyślałem sobie, że możemy teraz sięgnąć po ten album, bo on ma też takie dalekie nastroje R&B. I Marcus Miller gra chyba na wszystkich utworach, we wszystkich utworach z tej płyty, z wyjątkiem jednego, i jak na złość ja potem właśnie sięgnę. To jest tytułowy utwór z albumu The Man with the Horn. Miles i wielu kolegów, i to też jest jakiś początek, jak sądzę, takiego Milesa, za którym potem jedni przepadali, a inni trochę byli zakłopotani, tęskniąc raczej za dawnym wielkim Milesem akustycznym. Mówię tutaj o sytuacji, w której Miles gra piosenki i liczy być może na to, że będzie hulał po listach przebojów. Państwo pamiętają, jak potem grał na motywy Jacksona czy Cyndi Lauper. No więc tak to się zaczęło. The Man with the Horn, Miles Davis, rok 1981. We'll be right back. Miles, rok 1981. No potem to Miles już przez tę ostatnią swoją dekadę był z każdym kolejnym swoim przedsięwzięciem coraz to bardziej i bardziej big beatowy i łeb urywało. Czasami było to zresztą absolutnie rozkoszne, jak w przypadku mojej ukochanej płyty Decoy. Czasami, powiedzmy sobie, dyskusyjne, jak kiedy w 1985 roku grał rzeczonego Jacksona. Z całą sympatią do obu panów, ale jednak od Milesa wielu oczekiwało zupełnie innych posunięć. Być może niesłusznie, być może wciąż wielu jego fanów miało nadzieję, że on spojrzy wstecz i zacznie grać muzykę akustyczną, standardce. Na co on miał oczywiście zawsze tylko jedną odpowiedź, namawiał wtedy: włącz sobie płytę. No więc ja owszem, włączam sobie z radością płyty Milesa z lat 50. i 60., ale też ogromnie lubię tę połowę lat 80., kiedy Miles grał no, pop, umówmy się. Natomiast może to jest dobry moment, żebyśmy pozostali właśnie w tych latach 80., konkretnie w 85., kiedy Miles nagrywał Jacksona, ale jednocześnie też poszli taką ścieżką, którą nam Miles tutaj podpowiedział. Mianowicie, żebyśmy w sieście, jeszcze mamy parę minut tej pierwszej odsłony, a żebyśmy sięgnęli do naszych ulubionych siestowych, jazzowych trębaczy. A zatem, rok 85, więc już późny, ale wciąż wielki, Chet Baker. Alone together, above the crowd, beyond the world, we're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. Alone together, the blinding rain, the starless night, we're not in vain. We're together. And what is there to fear together? Our love is as deep as the sea. Our love is as great as a love can be. And we can weather the great unknown if we're alone. Thank you. above the crowd, beyond the world. We're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. Alone together. The blinding rain, the starless night. We're not in vain. We're together. And what is there to fear? Our love is as deep as the sea. Our love is as great as a love can be. And we can weather the great unknown if we're alone together. Chet Baker, późny Chet. Wczesny Chet, nie wiem, czy Państwo pamiętają, na płycie Siesta 7 chyba, w tej części Stare Radio. Wczesny Chet grał nam na trąbce ten sam temat, Alone Together, i to były lata 50. Tutaj Chet w 85 grał i śpiewał. To jest dosyć istotne. Może się zdarzyć, że ktoś z dzisiejszych słuchaczy Siesty jest z nami dzisiaj zupełnie przypadkowo i nie bardzo wie w ogóle, o co chodzi, i nie wie, kto jest kto, więc ja może tylko przypomnę, że parę minut temu Miles Davis grał na trąbce, ale nie śpiewał. Ten temat The Man with the Horn śpiewał Randy Hall. Natomiast Chet Baker dla odmiany, owszem, i grał na trąbce, i śpiewał, mało tego, zaśpiewał solo, tak jakby grał na trąbce, a następnie zagrał na trąbce, tak jakby dalej śpiewał. To tylko on tak potrafił swoją drogą. No dobrze, a my bawimy się dalej w układanie tego naszego panteonu ulubionych siestowych trębaczy i sięgnę teraz po płytę ogromnie mi bliską. Pamiętam, kupiłem ją w Amsterdamie w roku 1990, kiedy byłem tam na 15, ależ to było dawno, 15 festiwalu North Sea Jazz i miałem wtedy zaszczyt i przede wszystkim szczęście zupełnie niebywałe dla każdego fana słyszeć chyba wszystkich największych żyjących wówczas jazzowych artystów. Między innymi oczywiście Milesa też, a tak naprawdę no po prostu wszystkich. Ciekawe, nie było tam wówczas Wyntona Marsalisa. Natomiast jego płytę kupiłem i zakochałem się w niej na zabój. I wciąż to jest, tak jak mam komplet jego dzieł, bo go wielbię, to ta jest moja ulubiona. To jest płytka z takiej serii Standard Time. To jest tom trzeci i nosi pod tytuł The Resolution of Romance. I Wynton Marsalis pojawia się tutaj głównie w duecie ze swoim tatą Ellisem, który to Ellis gra na fortepianie, ale czasami też są odrobinę większe składy. Ten temat nosi tytuł I Cover the Waterfront. Wynton i Ellis Marsalis. Thank you. No takie podium nam się ułożyło, Miles Chet i Winton. No ale ponieważ na szczęście to nie jest sport, to nie będziemy tym samym określać, kto zajął które miejsce. Na koniec tej naszej pierwszej odsłony jeszcze jeden pan zagra na flugelhornie. To jest taka trąba trochę większa i cieplej brzmiąca. Nie należy on do naszych najukochańszych siestowych artystów. Ja w ogóle mam tylko jedną jego płytę, choć jest super gość. No ale on ma inne u nas prawa, bo jest, że tak powiem, z rodziny. Nazywa się Mike Matheny. Mike zagra teraz Państwu bardzo pięknie, a obok niego jego brat na gitarze, jak się Państwo mogą spodziewać, choć nie jest to znowu takie oczywiste, bo Pat Metheny właśnie od trąbki zaczynał i jako, nie wiem, 10-letni trębacz dopiero porzucił ją dla gitary. No dobrze, Mike Metheny i Pat Metheny, siesta powróci w stosownym momencie. Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. W najbliższą środę te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia 22 października, 5 po 19. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Urządzasz mieszkanie? Z nami będzie taniej! Teraz w MediaMarkt, kupując 5 różnych produktów dużego i małego AGD oraz RTV za minimum 5000 zł, oszczędzasz 10% ich wartości. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. Dziś Interia przedstawia. Wyruszyła na Syberię śladami swoich dziadków. W kraju bezimiennych mogił odkryła miłość, która pomogła przetrwać najgorsze. Szukając prawdy o swojej rodzinie, poznała siebie. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowe telewizory Samsung Smart TV 4K UHD taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień stary komputer na nowe laptopy z czterordzeniowym procesorem, dyskiem 1 tera i pamięcią 8 giga już za 1999. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Chcemy więcej cali! Chcemy lepszej rozdzielczości! Chcemy Smart TV! Lepsze telewizory dla wszystkich! Tylko teraz w Saturnie za każde 1000 zł wydane na telewizor zyskujesz nawet 150 zł zwrotu. Wykorzystaj okazję do 22 października. Wybierz na przykład telewizor Smart 3D Sony 50 cali klasa A++ za 3699 zł i odbierz zwrot 350 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. Teraz w Trójce czas na informacje dla kierowców, jak zawsze. W niedzielę przed pełną. Zaczynamy od województwa kujawsko-pomorskiego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze krajowej numer 25 na odcinku Sępolno-Krajeńskie-Koronowo. W pobliżu miejscowości Nowy Dwór samochód osobowy zderzył się z motocyklistą. Dwie osoby zostały ranne, no i droga została zablokowana. Policja kieruje ruchem na objazd drogą lokalną przez Janowo. Utrudnienie może potrwać jeszcze półtorej godziny. W województwie wielkopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 32. Chodzi o odcinek Grodzisk Wielkopolski Wolsztyn. W pobliżu miejscowości Rakoniewice zderzyły się 3 samochody osobowe, aż 8 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana i kierowcy muszą jechać objazdem przez miejscowość Łąkie. To wszystkie informacje dla kierowców. Kolejne za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach 16, niedziela, 19 dzień października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 39 osób zginęło, za zaginione uznaje się 40. W Nepalu ciąg dalszy poszukiwań po zejściu lawiny pod Annapurną. Chemik z wyższej uczelni w Krakowie i jego syn zatrzymani za produkcję narkotyków. Jak do tej pory...